Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta tercera edición do especial Eleccións Municipais que estamos facendo aquí no programa Fondo Norte, o programa do Pontevedra Club de Fútbol, e cada día de máis xente. Hoxe estamos pois con Miguel Anxo Fernández Lores, o actual alcalde do Concello de Pontevedra. Hola, Miguel Anxo, que tal? Benvido. Hola, boa tarde. Moitas gracias por estar aquí. Encantado. E traer a chuvia tamén, porque comezou a chover hoxe. Bueno, fai, en Pontevedra menos, pero fai falla en todo o país e en todo o estado. Bueno. ¿Es la primera vez que ves a un tipo de este programa por internet o...? Aquí a Fondo Norte sí, es la primera vez, pero bueno... ¿Un de este estilo en YouTube, Twitch o estamos...? Pues la verdad es que no fixen moitos, ¿no? Que usai, bueno... No. Pero bueno, no pasa bueno, nada. No somos malos, ya no somos malos. Bueno, bueno, para quien no nos coñeza, pues somos Fondo Norte, un programa que es semanal, que se emite todos los lunes a 8:30 también directo en YouTube, Twitch, y también os viernes con la previa. O sea que si os gusta lo que hacemos aquí, pues os esperamos o lunes que ven, pues como programa xa falando solo de Pontevedra, sin actuaciones políticas ni nada. Bueno, Fondo Norte no son eusó. También están los miembros do programa, por aquí a Manu Otero. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí dispostos, a terceira, a tres de tres. A terceira. E tamén a Pablo Cacheda. Hola, Pablo, como estás? Nada, encantado aquí de estar... Bueno, a verdade é que estás facendo ben estes tres días seguidos. Sí. Estamos aquí, a tope. E o último, pero non menos importante, Álex Dávila. Hola, Álex. Que tal? Pois moi contento por darnos un poquito de xabón, pois tamén pois, orgulloso, ¿no? Porque ao final son tres días seguidos de programa, hoxe cuatro, e creo que están saindo bastante ben. Sí, a ver, dentro que cabe, sí, estamos aquí. Camiseta de Fondo Norte para Lores Shading aquí no chat. Bueno, igual, que te demos unha camiseta destas. De bueno, non temos por aquí disponibles, pero bueno, unha destas... Pues, facíame falta máis un pantalón, non tendes un pantalón de Fondo Norte? Por lo de agora no, camisetas todo caerá. Debo ter así como 50 ou 60 camisetas asinadas, sin asinar. Bueno. Pero pantalóns han dos casos, o sea que si tendes un de Fondo Norte, encantado. Sí. Bueno, que se me olvida, que estamos aquí nas oficinas de Volvemos a Primera Producciones, estamos aquí con Víctor Emena nas partes técnicas, aí saudades, estamos aquí un tinglao, nada, que estamos aquí pues, a falar do Pontevedra, a falar co alcalde, que decíamos fuera de micro, que igual se molestou un pouco, que era igual o que máis tiña que contar do Pontevedra polo tempo que levas xa dende 1999 como alcalde. Por que me iba a molestar? Ah, bueno, porque igual polos anos, por chamarte aí un pouco bueno, veterano. Estou orgulloso do en fin, da miña vida e polo tanto non ocultar que teño unha edad 68 para máis inri. Bueno, están ben levados. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Sí, tes enerxía para 4 máis, sabes, escollido alcalde. Teño enerxía para 10 máis. Pa 10 non máis, pa 25 claro. Como caballero, pero para entre 8 e 10, sí. ¿Quién se retirará antes, caballero ou ti? Eu creo que por edad debería se retirar él, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, bueno. Bueno, falemos a do Pontevedra, que aquí vimos a falar do Pontevedra. Ti que eres máis, do Pontevedra ou do Marcón Atlético? No, eu son do, a ver. Eu son do Pontevedra, obviamente. Son de todos os equipos galegos porque son galego e polo tanto son de todos os equipos galegos e o Marcón é un equipo da miña parroquia onde vivo, ¿no? Polo tanto son socio igual que do Pontevedra e de vez en cuando vou, pero no, xa vou menos veces das que me gustaría, tanto ao Pontevedra como ao Marcón, ¿no? É un poquillo do Villalonga tamén. Tamén, sí, pero vou moito menos a Vilalonga. Eso houve unha temporada que iba máis, pero últimamente, pues igual hai 3 ou 4 anos que non vou por ali. Vai a facer unha homenaxe a Cota estes días. Bueno, Cota, sí, foi porteiro de Vilalonga despois que a min. Bastante despois que a min. ¿No? Foi porteiro de Vilalonga? Sí, hombre, teño algunha foto por aí, non a viches en internet? Non sabía. Algún polo chat, chat sempre máis listo que nós. Sí. No, fun porteiro Vilalonga pois cando tiña 16, 17, hasta 18, creo que non. Foi 15, 16, 17. Mentre estaba estudando en Pontevedra e cando me fun a estudar para Santiago, pois o meu pai, con un criterio moi razonable, díxome, non vas a chegar, tú non vas a chegar, non vas a vivir desto. E nas porterías, a máis en Rías Baixas daquela, que aquelo era caña dura, estaba o Cambao, se iba, había que ir a xoar a Illa, o Barrantes. E, por se acaso, coida a cabeciña, porque faixe falta pa estudar a carreira, e eu creo que foi unha decisión sensata, e deixei, despois de xuvenis, deixei xa. Xa que porteiro. Ahora entendo porque, estou acordándome dunha, creo que foi unha inauguración do campo de, pues, non sei se foi Terponzóns, non? Que casi faz como alcalde de Madrid que che cargas a un fotógrafo tirando un penalti. Sí, pero eso sí que foi pola edad, que, e pola edad e por alguna operación que teño de columna, que o peno me vai ponte quero, sabes? Eu pensaba que iba a dar para arriba o balón, e as dúas veces que fixen eso de ellas a dous fotógrafos. Saiu unha foto moi boa, eso sí. Sí, balón pero iba directo á cámara. Pero eu creo que ten que ver con esa operación que tuven de columna, 2 ou 4 vértebras que teño fixas, e entón penso que llevo a dar cara ali e de ello ao revés. Foi unha sorpresa para min, pero bueno. A mellor é tamén eso que lle pasa algún día inteiro de por aí. Sí, algún que igual ten un problema de columna. Bueno, alcalde, por entrar así un pouco en materia, Pontevedra, moitos episodios, por menunciaremos algúns deles, pero o vínculo co Pontevedra, xa máis alo de ser o alcalde da cidade, tamén por etapas, non? Ás veces vas máis, ás veces vas menos, pero contanos un pouco cal é a túa relación en xeral co Pontevedra. A primeira relación que tuve co Pontevedra foi, eu creo que no ano 68, 67, 68, sei que viñen a Pasarón, trouxe o meu pai a Pasarón, a Fondo Norte, precisamente, chovía porque a xente tiña paraguas, non sei con quen xogaba, non me acordo con quen xogaba, eu viña un pouco a ver como era aquilo, quedei un pouco alucinado, era en primeira división, eu creo que todo o mundo veu a Pasarón cando estaba en primeira división de toda, en fin, de toda a comarca, de toda a provincia, ¿no? E bueno, me acordo que estaba eu estaba estudando, creo que no Sánchez Cantón xa, no Valle-Inclán. E había un cura que me daba clase de religión, estaba ali. E mi vida vi cosa igual, quedei alucinado dos berros que daba, os tacos que botaba, e dixen, mima, marchei para casa asustado totalmente. Porque a afición é así, non? A afición, cando eres un aficionado, e ademais xiareiro no sentido amplio da palabra, pois a xente expláyase excesivamente. Non? Hai que, se fora agora, eu teño 4 netas, e as netas cada vez que solto un taco, digo, joder. E dice, abuelo, non se dice joder. E sistemáticamente están, collenos todos os tacos. Sí. Pero nos campos de fútbol eu teño visto cousas exageradas. Non? Aquí todo mundo arrima a brasa a súa sardinha, eu creo que excesivo, non? Non son capaces de ver o fútbol como algo bonito, non? De xogar, de combinación, xogadas preciosas e tal. Nadie ve que un xogador do outro equipo ou do teu equipo lle pega unha patada impresentable a outro xogador, que eso non debe ser fútbol, non? Tamén é certo que os futbolistas están a 100 por hora ou a 160 ou a 180 por minuto e a veces che vai a olla nese momento, non? Por empezar co bonito, cal é o mellor momento que recordas do Pontevedra ou incluso no momento no que te sentiches máis identificado co club? Como alcalde ou como non alcalde? A ver, hubo un momento que o clube ascendeu a segunda, non sei exactamente que ano foi. 2004, 2005. Sí, 2003, bueno, pues ese foi un momento bo para min e para todo Pontevedra, para mí como alcalde, obviamente, segunda división. Pero me acuerdo na celebración que hubo aí momento tenso. Sí, pero eso cantándole, eso solo soy del equipo. Eso ten que ver con non ten que ver exactamente con meu cariño polo Pontevedra, non tiña que ver máis con outros problemas colaterais que eu creo que deberían separarse, ¿no? Bueno, aí naquel momento había unha financiación extraordinaria de ENCE a respeito do Pontevedra e, polo tanto, aí hubo componentes que non tiñan nada que ver co deportivo, ¿no? Creo que non é procedente facer esas cousas, pero, polo demais, no aspecto deportivo foi un éxito para todo Pontevedra, ¿no? Obviamente, cando un equipo sube ou representa, en fin, nunha categoría xa de élite e todo o demais, eso é algo maravilloso, non? Sexa de calquer deporte, non? Por lo tanto, eu compartín todo eso, bueno, logo que hubo detalles, pois que le vamos a hacer. Pero ese sempre foi, non polo meu comportamento co Pontevedra, sino por un comportamento por defender a ría de Pontevedra. E eu, a min que me insulten sea suavemente ou fortemente por defender a ría de Pontevedra, pois non me preocupa moito, non? Falabas antes de ese profesor de religión, esos tacos que dicía no fondo norte. No palco de Pasarón tamén se din tacos ou ali a xente está máis tensa? Non, a verdade é que non. Eu creo que hai máis, como se chama? Contención. No, sí, máis contención. E, por exemplo, un balonmano, aquelo, o palco, todo mundo salta, berra. Home, no palco de Pasarón é un pouco máis comedido, non? Sobre todo cando estamos falando de representantes políticos ou deportivos do clube, ¿no? Que hai outros en outros deportes que son moito máis emotivos, e vamos a chamar emotivos, ¿no? Pero para ir ao palco, un alcalde, como vai? Vai cando quere, cando lle invitan? Ou isto é como que pasou agora en Madrid, que igual lle deixan pasar? Eu son socio do Pontevedra, pero de todas maneiras unha máxima autoridade de Pontevedra, propietaria do campo, e, polo tanto, teño unha presencia no parco como debe ser. Debe ser así. Estou representando, que eu que non entenda xente, eu represento, queira ou non, a toda a ciudadanía de Pontevedra. E se o Pontevedra ten un éxito e o recibo, estou recibindo en representación de toda a ciudadanía. Non son Miguel Ángel Fernández, son o alcalde. Sí. E, polo tanto, eu creo que debo estar coa presidenta do club, neste caso, ou co presidente que sexa, representando os cidadáns no palco. Independentemente deso, eu teño a miña cousa de socio, non sei exactamente en que número está, está en preferencia tamén, pero non sei exactamente porque nunca me sentei ali, ¿no? Pero sí que son socio desde que... De antes, eu creo, non sei se antes ou de ser alcalde socio de Pontevedra, sí. Non estou seguro xa, ¿eh? Creo que quedou votando, sí. Porque normalmente das preguntas encadenadas o facemos ao final do programa, sí. Pero a pregunta do candidato de Rafa de onte vai un pouco por aquí, entón imos la poñer a ver como contestamos. Imos alo. Miguel Anxo, miña pregunta para este podcast é que tal te levas con Lupe Murillo? A ver, eu sempre digo que a miña obrigación é manter unha relación cordial de lealdade, independentemente que opine distinto, pois con todos os representantes dos clubes da cidade, igual que os representantes de outras administracións. Por lo tanto, a min me levo ben con ela, e falo con ela regularmente e ela respeta a miña posición, eu respeto a súa, e temos obviamente discrepancias políticas, máis políticas que deportivas, e nada máis. Por lo tanto, en todo caso, eu podo preguntar a ela, que son do mesmo partido político, que eu pregunte, pero eu creo que hai unha relación de cordialidade respetuosa institucional, de alguna maneira, ¿no? Nesa cordialidade que tedes, como vestides de fora, sobre todo esta tempada que está recibiendo moitas críticas, sobre todo dun sector do estadio, como se vive iso, que ti tamén as recibiches moitas veces polo teu posto de alcalde? Como se lidia coa crítica? Eu creo que as críticas que está vendo ahora a Lupe mayoritariamente son polos resultados deportivos, ¿no? Entendo eu, E os resultados deportivos van e veñen, non? E eu conocín a distintos presidentes e a presidenta e a distintos entrenadores e ao final son todos maravillosos mentre a causa vai ben deportivamente. Cando non vai mal, é todo o contrario, non? E o que hai que analizar é se eso é debido a presidenta non mete goles, Podes equivocar fichando a alguén, pero tampouco é a que decide fichaxe, entendo eu, porque hai uns directores técnicos, non? Logo hai uns adestradores que a veces poñen a uns e non poñen os outros. Todo eso é hai unhas múltiples variables, e sobre todo no fútbol, No fútbol hai, o sea, de repente meter un chungol de churro e meten 6-7. E é incomprensible. E o seguinte partido, o equipo contrario mete 7 a ese gol de churro porque al final é un equipo, é un xogo de equipo. Hoxe estuve presentando unha cousa que se chama Pontevedra Lab, de laboratorio de tecnoloxía, de novas tecnoloxías aplicadas ao deporte e todo demais, e hai auténticos informes, sobre todo en outros deportes, calculando que se xoga este de extremo esquerdo e paso o balón de 20 veces, resulta que mete máis goles e o equipo gana ou non gana. Eso son variables complexas, non? Entón, a mí me parece que, non sei, non son capaz de discernir se a culpa de que o equipo vaya mal pode ser da presidenta só, non? Eu creo que son moitas as variables. E eu a relación que teño con Lupe non é mala. Desde logo, tuve peor relación con outros presidentes, tamén a tuve mellor. E eu vou a estar aí sempre que o Pontevedra o necesite, ¿no? En todo caso, podemos falar da historia, ¿no? Eu acórdame de que ainda non era eu alcalde, estaba no IMD como representante do BNG, e se planteou aquelo de subvencionar ao Pontevedra porque iba a desaparecer. Bueno, que o Pontevedra iba a desaparecer, non sei se foi 5 veces ao largo do meu mandato ou 6 veces, desde que eu son concelleiro, porque levo 24 anos de alcalde, pero levo 12 máis de concelleiro, 36, algún de vos non nacer ainda, non? E cando se planteou acudir a salvar ao Pontevedra, se planteou, creo que a cifra eran 10 millóns de pesetas. E entón, non, hai que salvar o Pontevedra, que valen 10 millóns. Eu, a miña posición no IMD foi: vamos lle dar 10 millóns ao Pontevedra, pero vamos lle dar outros 10 millóns aos outros clubes que tamén necesitan apoio. E a partir de aí empezouse a dar subvencións aos clubes, pero a todos, cada un dependendo da categoría, ¿no? Polo tanto, o Pontevedra é o club máis representativo da cidade, porque sobre todo leva o nome de Pontevedra, e polo tanto hai que apoiálo, e sería unha pena, sería un desastre que desaparecera. Pero logo despois os resultados deportivos a veces van e a veces non van. Pero eso pasa ao Barcelona e ao Madrid. E perde co Betis ou perde con, non se sabe, e meten 4 goles e un desastre. E entón o entrenador é malísimo e a semana seguinte boísimo. Oiga, algo falla aí, non? Hai moito, bueno, amor por un lado, odio por outro, e hai moito emotividade neses argumentos, non? Eu procuro estar un pouco por enriba de todo eso, ¿no? Alcalde, unha das frases que máis escoitamos nas roldas de prensa precisamente a Lupe é que no 2014 salvouse o Pontevedra, pero é que máis ou menos levamos un tempo, sabemos que no 2011 e tamén se salvou o Pontevedra, no sí. Aquel pacto do Parador, bueno, hai unha parte da historia recente do Pontevedra que foi un pouco crítica, que mellor os máis xóvenes non coñecen. Sí. Pero que foi ese momento crítico do 2011 que é precisamente o anterior a chegada de Lupe Murillo. Por botar un pouco a vista atrás... Sí, pero estuvo tamén Gerardo Lorenzo, que tamén fixo cousas, e Nino, que fixo cousas, e bueno, e Mauricio, e José Manuel, e logo veu Lupe. O que sí é certo é que desde o 2014 para cá... Canto tempo leva Lupe? Que usa me perdido. 9 anos. O sea, leva os 9 anos. Desde o 14 para cá, polo menos desde o punto de vista económico, non hubo que rescatar nada. Eso é innegable. E a situación do clube, económicamente, bueno, pues non hai ese risco de desaparecer. Cando se planteou no 2011, incluso na época de Gerardo Lorenzo e todo demais, hubo que rescatar o clube e hubo que facer un esforzo económico por parte das empresas, por parte das institucións e todo demais, porque efectivamente se iba. Por lo tanto, eu, en este sentido, teño que decir que o clube como sociedade anónima, bueno, está, non é que este bollante, nin que lle sobren os cartos, etc., pero está reducindo deuda, está facendo cousas. E eu creo que iso é importante para empezar, para poder empezar e subir tamén deportivamente. Non? E nese sentido, eu non teño queixa. Non? Non, a presidenta non é a que ven a botarlle a culpa á alcaldía, non sei se me entendes, que é que a culpa la tiene o alcalde. En algún momento se tiña, ou decían que a tiña. Eu creo que non, porque eu nunca... nin me metín en fonduras, non? O sea, eu son responsable da economía do concello, fago reducción de deuda, o concello está saneado, non me poden botar a culpa do que pase nos clubes, sea o Pontevedra, ou sea o Teucro, ou sean outros clubes, non? A mí me gusta que a xente sea sensata, que saiba onde está e hasta onde podemos chegar. Pero por aquí nos preguntaban a xente no chat sobre eso, que como falas de subvencións e de tal, que hai como unhas subvencións que hai 3 anos que están sen cobrar por parte de algúns clubs. No. O dixo onte no, tamén, non sei, eh? O dixo Rafa onte, no, que están como eso, bloqueadas. Que para nada. A mí, eu aí estou pensando. Pero... Hai un certo retraso nas subvencións. Primeiro, o Concello de Pontevedra, o deporte anda, sin contar eventos e incluso campeonatos e cousas, andamos por riba dos 800 millóns para todos os clubes, ¿no? E hai unha parte que é para as escolas deportivas, que esas creo que están ao día, hai unha parte que se lle dá aos clubes de élite e que compiten fora da cidade porque levan o nome da cidade, que están ao día, e hai unha parte do deporte de base que leva tamén incluído, en fin, a aposta polo deporte femenino, etc., que levan un certo retraso. Pero ese certo retraso non son 3 anos. Eu creo que se acaba de pagar ahora ou se está pagando unha hora, se vai sacar a siguiente. Sempre intentamos neste ano pagar 2 anos para recuperalo, pero ao final as trámites administrativos son moi complicados. Son moi complicados. E nos queremos ser xustos ahora. Eu teño que decir, igual se me enfadan os funcionarios municipais, pero es que están mirando hasta la última peseta. Digo, oye, tío, si lle das 5 euros menos a un club o ano pasado, tampouco vai falta que o justifiques, non se van a morrer polos 5 anos, é prefiro que lle pagues máis en tempo a que estén mirando los papeles. Pero os papeles, miros o técnico do club, a veces presentanse mal por parte dos equipos, logo hai reclamacións, logo volta para atrás, logo resulta que pasou o ano orzamentario e xa non se poden pagar o do ano pasado, bueno, é complicadísimo, sí, sí. E cada vez máis complicado. Os que estudian, os que se presentan a subvención, a oposición, saben que o dereito administrativo é complicado. Sí, pero non o viven. Non, supoño que non. Viven. No. Eu hai, na administración hai cousas que son absolutamente incomprensibles. No? Eu, para explicarvos unha vez, por medio céntimo, por un peaxe en Portugal, tardamos así como 2 meses máis en liquidar o orzamento do ano, imagínate, 2014. Real, como che digo, a vida mesma. Digo, poño eu medio céntimo. Pero non me retrases unha liquidación do orzamento, porque si retrasas a liquidación do orzamento, ao final retrasas os pagos do outro e é un follón. Houve xente que dixo que iba a actualizar as cousas. Pero, ao final, o equipo técnico do Concello e funcionario do Concello é o mesmo. Por moita digo, non, é só prioritario, pero prioritario, cada vez hai máis cousas prioritarias. E non se dá abasto. Obviamente, gustaríame poñer ao día todo eso, pero tamén hai que dicir unha cousa, que nós, na crisis, non deixamos de pagarlle a ninguén. sí que hubo, por exemplo, subvencións da Xunta, que baixaron a 50%, que logo colleron ar da banca e meteron todo no mínimo paquete. Nos mantivemos sempre o criterio que tiñamos e desde logo, por culpa do Concello, non foi ningún clube ao tacho, por culpa do Concello, iría por unha mala xestión ou polo que fora. Non? Bueno, en todo caso, a oposición ten que opositar, que falle falta opositar, porque para... E entón, fai a oposición, a veces razonablemente, outras veces non, non? E neste caso, eu creo que non ten razón. Non? Por centrar un pouco o debate, que creo que era o que se refería Pablo, a Pontevedra sí que estivo un montón de veces a borde da crise, do colapso, pero o chamativo dese ano 2011, penso que foi que era a primeira crise grave sendo xa Sociedade Anónima Deportiva, sí. E foi, recordo, a implicación tanto do Concello, da Deputación, non sei se a Xunta tamén andivo por aí, iso sí que foi como un rescate, non? Non, propiamente dito. O que hubo é unha implicación do Concello xestionando diante de empresas. Bueno, primeiro unha xestión administrativa e judicial, ¿no? Que foi o da quita e espera, e concurso de quita e espera, que se fan os abogados, o que foran, e van reducindo, e hubo xente que condonou deuda, e logo hubo un apoio inestimable de certas empresas, ¿no? Eu me quedou ainda algunha dúda porque algunha das empresas que botou unha man para que o Pontevedra non baixara, pois ao mellor os dous anos estaba desaparecida porque estábamos en crisis tamén e todo demais. E aí hubo unha unidade de todas as forzas para intentar salvar. Se fixou un esforzo moi grande, pero non foi un esforzo de diñeiro público exactamente, vale? Non hubo un esforzo de diñeiro público, un esforzo de xestión diante de empresas mayoritariamente que permiteu, sobre todo a quita e espera, que é a reducción da deuda en base a condonar certos pagos que non, porque non había cartas para pagarlo. E mira, ou me baixas a deuda ou non cobras nada. Claro. É mellor que cobres 50.000 a que non cobras absolutamente nada. Pois así se foi facendo, é un traballo de xestión importante. E logo despois tamén de contención do gasto, ¿no? Non sei, non me acordo que cousas se fixeron, pero algunhas foi incluso reducción de personal e de claro. O que pasa que agora mesmo cada vez é máis difícil manter un equipo, porque obviamente hai que xustificar gastos, hai que dar de alta nóminas, e antes do 2011, pois había moitos clubes que non tiñan as contas como debido, ¿no? E obviamente a sociedade que está exixindo as entidades deportivas, especialmente as sociedades anónimas, que teñen que justificar todo eso. O sea, se acabou o negro, se acabou o B, se acabou todas esas cousas, e esa adaptación está xerando problemas a moitos clubes, incluído o Pontevedra, ¿no? Incluso eu acórdome daquela época que foi moi, moi injusto, porque se condonaron deudas de moitos clubes a gaso o Osasuna, que o Osasuna, como tiña as contas saneadas, non recibe absolutamente ninguna peseta. Por lo tanto, se primou os que facían malas cousas. E eso é así, non? Entón, a mí me parece que o saneamento dun clube é importante e a partir de aí se pode empezar a traballar en crear unha plantilla, en mellorar a base, en de incorporar cousas e ir avanzando, non? E si tes deudas e non pagas nin ao entrenador, nin aos traballadores, eso ao final acaba mal sempre, ¿no? Por eso a mí me parece importante a xestión económica. A xestión deportiva, eu creo que os presidentes teñen que fazer xestión económica. E a xestión deportiva deben ter a grande confianza que a faga, a veces vai ben e a veces vai mal. Imos rescatar aquí unha pregunta do chat, porque quizás a terceira pata desta xestión sería a xestión social, que é un pouco a que vota en falta a xente e que cuestiona, ¿no? Ahora mesmo, pero esta que nos deixan aquí verificado Granate, que di, en Coruña a comunión entre o equipo e a cidade e o Concello está a dar moitos beneficios. Non cree que as diferencias entre o Concello e o Pontevedra, que xa dixemos ou dixeches que non son tales, non benefician ao cidadán? Eu meto un matiz a isto, que digo, sí que hai unha pequena desconexión entre o Pontevedra e a cidade, no sentido de que estábamos acostumados a ver Pasarón cheo. Pasarón responde cando hai unha gran cita, pero non no día a día. Que pode pasar aí? Non sei, eu supoño que é mellorable a relación sempre, ¿no? E obviamente un clube debe de intentar estimular que a xente asista ao campo. Fálase de aficións que son especiales, e a do Depor é unha, ou de non sei, por exemplo, ou do Ourense, ou de había algunha por aí máis, ou do Vilarreal, por exemplo, eu que sei, non sei. Bueno, e esa comunión entre a afición, o Seareiro, o Sea e o clube, bueno, eu aí non entro neses, é que non podo entrar. Bueno, probablemente había que facer unha maior proxección dentro dos rapaces dos colexios ou dos institutos, facer campañas de captación de socios, abaratar ao mellor algunhas entradas en algún momento, porque ao final o que importa é que haxa xente chama máis xente. Desde logo, se hai, o que está claro que Pontevedra ten afición, porque cando hai posibilidades de ascender, de estar peleando aí por postos do que sea, a xente acude ao campo. Bueno, de todas maneiras, tamén hai que valorar que hai unha crisis moi gorda, e que a xente, de alguna maneira, selecciona ou prioriza gastos, ¿no? E iso se ve unha pandemia, e dice, pues non salgo, aforro de comer, ou non vou, ou me dou de baixa deste club ou daquela asociación, porque é imposible. Pero non é só o Pontevedra, é o Pontevedra, o Casino, o Mercantil e outras cousas, porque se non hai, non se pode, ¿no? Claro que cando hai esa ilusión, ¿no? Porque hai expectativas de sentirse representado por un clube e de que ese clube sentirse orgulloso dele e todo demais, pois a xente pois mira menos o que custa, non? Pero é un tema moi complicado, sempre é mellorable, ¿eh? Quer dizer, que se a mí me decides, pois probablemente o Pontevedra non está facendo o que tiña que facer, pois digo, pois sí. Vale, pois sí, é posible que sí, me entendes? Unha das cousas positivas e a vez negativas que ten este Pontevedra é o tema de Pasarón, porque ao final Pasarón é un estadio enorme, sí, que atrae xente porque impresiona polo grande que é, sobre todo, sí, nestas categorías de non profesionais, incluso pode atraer algún xogador porque é un estadio que seduce, sí, e ao mesmo tempo pode ser unha condena porque vense máis os ocos vacíos. Ves 2.000 personas, son persoas que na categoría, outros equipos en Madrid ou na zona da meseta non meten tanta xente, pero en Pasarón parece que está vacío. Pasaron como que sempre está como no centro da polémica do Pontevedra por a asistencia e agora tamén por o estado de moitas cousas, entre elas o céspede, pero tamén a outras cousas. Non sei como viviches todo o proceso de Pasarón actual e todo o que veu de antes. Pues a mellor probablemente visto con anos vista, pues a mellor hubiera sido máis rentable ter un campo de 8.000 ou 9.000 espectadores, non sei. Por exemplo, o clube de balonmano Cangas ten aí unha especie de bombonera pequena que non cabe, que tanta xe, logo viñeron a Pontevedra, viñeron tantos como os que había ali e parecía que estaba vacío o pabellón de deportes. Bien, todos aspiramos a estar en primeira ou en segunda e necesitamos un campo como mínimo de 12, pois pues estupendo, ¿no? O que pasa é cando estás en épocas baixas é fastidiado. Pero eso é moi complicado de sabelo, non? Quer decir que non sei, eu sei que se fixo non sei un momento un esforzo importante por parte mayoritariamente da Diputación e tamén do Concello, e estamos orgullosos do campo que se fixo. Bueno, hai teorías acerca de que si houve un gran non foi exactamente certo, aí había un campo que inicialmente había un proxecto de 8 millóns e medio, que en canto vimos o proxecto de 20 millóns e medio, para que non lle chegaba ni para levantar media parede, ¿no? E entón, eso foi unha trampa na adxudicación, o que deberon as empresas decir, pues, eu non podo facer este campo por 8 millóns e medio. Deberon no decir, pero como andan a pelear... Pues... Perdón, sí. Nos dicen que se pode guardar o móvil, porque parece que interfire cos micros no bolsillo ou así, no peto, non hai problema, creo que, máis ou menos, disculpa, Pero, falando de Pasarón, sí. Por que se recibiu por parte do Concello, en teoría, un proxecto con tantas deficiencias? Pois non che non, podría... Non falamos de sobrecoste, xa, que é outra cousa. Sí, eu teño dúdas dos anos. Estuve intentando repasar, eu creo que se fixo o partido no 2012, debe ser recibido no 2013. Bueno, ao final, foron os técnicos que o recibiron, non? Estuvo vendo cousas, mandaron a corregir cousas. De todas maneiras, as deficiencias... efectivamente, había cuestións que había que resolver, pero, bueno, a Diputación puxo en mans do clube, xa estaba funcionando, que vamos a fazer? Pechámolo, claro, non lo recibimos... Porque, en Xaneiro a presidenta fixo unha rolda de prensa... Ahora, aquí, ahora, sí, en Xaneiro. Sí, en Xaneiro. Sí. Dixo que como se estaba falando do, bueno, do césped e tal, dixo que cando se recibiu o estadio, que presentaron unha lista de deficiencias e que nunca recibiron contestación. Entonces, por eso quedou sí, así. Pero si se refiere, por exemplo, ao que tema... No, claro, pero non sabemos tampouco nada, a historia quedou aí. Si se refiere ao tema do, do, do drenaxe, do campo, e todo, sempre hubo esa dúbida, ¿no? Pero ainda sigue tendo. Sigue atendo, porque dice, no, é que parece ser, uns me dicen que está a malla que ten que drenar a agua e tal, que está compactada. Tamén é certo que leva eso, cantos, porque eso... Moitos anos, leva, sí, sí. 13 anos, non sei, eu vexo outros campos de outros que se cambian cada 3 ou 4 ou 5 anos, non sei. Eu aí non sei opinar sobre o tema, non? En todo caso, a realidad é que se fixo un proxecto que non era real, e exactamente antes de empezar a obra se fixe unha modificación de 5 millóns xa directamente, porque non daba nin pa cemento aquelo, nin pa ferro, logo se decidiu subir máis, poñer máis alto para meter os palcos, co cual o custo global de ferro de cemento foi superior, logo resulta que faltaban transformadores, faltaban banquillos, faltaban, o sea, faltaban cousas, e hubo que metelas. É certo que foi... Nós non nos fixemos cargo de ese sobrecusto. Nós chegamos ao acordo hasta os 12 millóns, fixemos os 4 ou 5 ou 6 millóns, xa non me acordo canto foi, e o resto correu a cargo da, claro, pero, da Diputación. Pero por parte do Concello, hai algún plan ou algo para intentar corrixir todo isto ou non hai nada en vis de... Non que, sei, pregunto. É que eu creo que o campo de Pasarón, ahora mismo... É posible que haxa que facer algunha actuación. Claro, no? Sí que está claro, pero o estadio, bueno, sí que ten cousas. No, bueno, ten cousas. Eu acórdome que aínda se fixo por parte da empresa alguna, que había algún tipo de humedades na parte oeste, e se fixo algún tipo de corrección. Bueno, os técnicos ao final aceptaron que se podía recibir, e recibeuse, e punto. E en todo caso, claro, as instalacións se van deteriorando tamén. Claro. E habrá que facer as obras que hai que facer. En todo caso, o problema da Pontevedra non é o campo, que temos un campo para, como decimos por rapaces, para as medras, que lle compras a roupa, temos un campo para as medras, o sea que non hai problema, non busquemos 100 peso gato, e o que temos é que animar o Pontevedra e que os xogadores salgan co apoio da afición. E logo despois que llevas a facer, porque eu escoito de todo, sí, é que claro. Este veu aquí, este é un mercenario, o outro non sei, eu escoito de todo e non lle interesa, ou interesa, eu xoga, mira como xoga hoxe, outra vez non xogaba, porque estar no palco escoitas cousas, ¿no? Aí se me escapa todo eso, ¿no? Se me escapa todo eso. En todo caso, é moi difícil competir. Estás competindo con outros 11 xogadores, estás competindo con ciudades igual de grandes ou máis grandes que a esta, e a veces se dan circunstancias. Deus unha circunstancia maravillosa nos anos 60, eses 9 anos, porque coincideu xogadores de fora con xogadores da casa que tiveron resultados positivos, porque tamén é certo que tiñan apoio de toda a provincia, de prácticamente toda a provincia, pero eso eu a veces comento con alguén no sentido de decir, oiga, é que o tema do Aicarroelo e de haber estado en primeira división, eso é como especie de lousa que cando os xogadores salen ao campo, sean cales sean, salen como se levaran como ese león que leva o peso no lombo, e claro, como eres do Pontevedra, tens que ganar sempre e tens que xogar sempre. Bueno, hai que ser máis humildes e empezar pouco a pouco, tío, e se presionamos demasiado, pois eu creo que eso afecta negativamente ás plantillas, non? Por tamaño de cidade, por masa social, por o equipo que é, onde pensa o Miguel Anxo Fernández Lores que é a posición natural do Pontevedra? Home, eu creo que a posición está... Ahora xa non sei, porque xa me perdo. Primeira federación, obviamente, primeira federación como mínimo, non? E logo, pois, optar, pois, a ir a segunda... claro, pero poderíamos estar en primeira tamén, porque houve outras cidades que tuveron esa ocasión. De todas maneiras, a ver, hai cidades que teñen un equipo en primeira ou en segunda, pero tamén é certo que logo despois hai como unha especie de vacío ao respecto de outros deportes, etc. ¿No? Nos, afortunadamente, Pontevedra temos unha actividade deportiva bestial. Temos 60, 70, incluso 80 clubes de todos os deportes, ¿no? E, obviamente, a masa social non é a mesma, non? Porque temos unha afección grandísima ao balonmano, temos dous equipos que chegaron a estar competindo en Asobal. E iso é unha loucura. E non é que lle quiten o fútbol, Pero claro, si tú tens 3.000 afiliados ou socios de do Teucro ou do Cisne e todo demais, obviamente a xente non pode permitirse ir ao Cisne, máis ir ao Teucro, máis ir ao Rubi, máis ir a Petanca e a 50.000 cousas, non? Porque, por exemplo, Cangas efectivamente ten un equipo en balonmano, pero é que miras o resto do deporte de Cangas e va a ser que non hai moita cousa. Santiago ten un baloncesto, non? Entón, hai unha certa especialización das cidades que pode facer que nun momento determinado un clube da categoría, non, do deporte que sexa, bueno, está primado incluso respecto a outros deportes e, polo tanto, pode, non sei, fichar máis. E eso temos que decidirlo en todos os pontevedreses, entre todos, non? Pues, hai que decidirlo, pero eso depende da masa social. E se hai masa social, hai posibilidades. Se non hai masa social, bueno, pues tenemos que andar por casa, non? Exacto. Penso que temos unha... Sí. Con dos xogos que temos... Xa non xogo. Non se dou a lexir... Bueno, podes parar a ver cal é o que va primeiro, pero... Ah, ben, igual. Cuida as imaxes. Esta imaxe... Bueno, sí. Aquí vemos na cámara. Este va a falar un pouco a propósito. Temos aquí os aficionados do Racing de Ferrol cando vinieron a pasar o... Non vin ben, Ah, pero bueno, ver, es igual. Que son aficionados do Racing de Ferrol. Un pouco para falar das visitas a Pontevedra, dos aficionados visitantes. Sabemos que en Pontevedra tivemos un incidente un pouco desagradable con uns rapaces que vinieron de León. E logo tamén todo o que rodea o tema de... Pois o que está pasando, por exemplo, ahora co Fútbol Club Barcelona, que non deixa a xente levar a roupa do equipo visitante nas gradas. Non sei que pensa o alcalde que é todo isto. A mí me parece mal. O sea, si hai... A ver, normalmente cando hai este tipo de certa pelexa e algo de violencia, entre comillas, e todo demais, eu creo que é excesivo todo eso, non? Eu non o vexo ben, vale? E ao mellor en outro deporte non pasa, E é porque, non sei, pois porque hai unha afición exacerbada, porque hai intereses tamén, ou porque, non me digas por qué, é o que menos me gusta do fútbol, Eso é o que menos me gusta do fútbol. A mí me gusta o fútbol, me gustan todos os deportes, me encanta ver fútbol, fútbol de calidad, e eso é o que me interesa. Logo, o demais, non me interesa, non? E non creo que sea bon nin para a cidade, nin para os que veñen, nin para os que baixan. Eu creo que hai que aproveitar para viaxar e para ver o teu equipo, e é estupendo que veñan aquí, e nos ir alá, etc. Pero se a cousa non vai polos cauces normales, eu creo que está demais, non? Eu opino de todo eso. Non? E me molesta eso todo. Eu alguna vez me acordo unha vez que con algún fillo meu e tal xogando nun pabellón, e incluso me sacaron a prensa, os rapaces eran pequenos, pero hubo un entrenador que meteron non a meu fillo, a outro, meteron unha patada adrede ao xogador, e el entrenador foi a dicirlle dalle, e baixei das gradas, porque dixe, mira, compañero, eso non se pode, tú non podes educar a un neno en ese tipo de cuestións, que xogue mellor, que gane, que meta gol e todo, e que pelee, vale, pero non facelle daño a xente, e hai moito deso, e a min eso me repatea, me repatea moito, non? Bueno, esa era a pregunta esa. E a outra, cala? Esa era a outra, temos aquí. A segunda. Así que non nos vou a conocer a estes homens, A esa sí que conheces. Esa sí que igual conheces, a Charles. Ah, Charles sí. Sí, pero non o vi a ver. Este Charles sí que o conozco, sí. Pois pues eso, que pensas que de un home de Brasil casado con unha portuguesa, sí. Que é nun namorado de Pontevedra que quere vir a Pontevedra a retirarse. Eu creo que non solamente está enamorado do clube, senón da propia cidade. Por eso quere vivir aquí. Me parece aquí. Un tío inteligente. Me parece un tipo absolutamente eso, inteligente. Él estaba con Yuri tamén e con outro, como se chamaba? Igor, que bueno, eu creo que el foi o que máis saleu. Tiñamos problemas de norte, ou de, creo que de tobillo. El tuvera un problema, eu me acordo cando estaba aquí daquela, que non xogaba, non sei que, que non había, logo de repente vemos en primeira división metendo goles, incomprensible, ¿no? Porque é absolutamente incomprensible. Ahora, a mí non me extraña nada que se enamore de Pontevedra, porque é unha cidade maravillosa, ten unha afición maravillosa, e un clima maravilloso e unha xente encantadora, e polo tanto me parece un tío inteligente, non? pasa que cando... Ah, bueno, dale. O que pasa que xa ten unha certa edad, non? Claro. Sí, sí, se retira este ano. Se retira, máquina, este ano se retira. Se dixeron que este ano se retira. Bueno, pois pues é unha pena, pero... Bueno, habrá que facer xa algo. Iso vai dicir que Charles veu coa ilusión, con esa espiña clavada de levar a Pontevedra a segunda división, que non puido na súa primeira etapa, en cambio posible que o deixen a cuarta. Eu non sei se ti pensas que nos imos salvar. A ver, a esperanza é o último que se perde. Eu outro día estuve no campo, pareceume significativo que nos meteran un gol e que remontáramos, iso me pareceu significativo, iso quer dicir que o equipo ten capacidade de resiliencia, o que se chama ahora, e polo tanto, mentras sea posible matemáticamente, habrá que pelealo, non? E de repente pasa eso, que perdes 4 partidos e ganas outros 4, pero que iso no fútbol pasa máis, non pasa o mellor no tenis ou non pasa en outros deportes porque ten unhas características diferentes. Ahora, o fútbol salese mal unha xogada e o mellor fundes a todo o equipo, porque o mellor non hai ninguén que lidere suficientemente e que leve o equipo para arriba, eu que sei, non sei. Pero bueno, o señor é un entrenador que ten moita experiencia, polo menos como xogador. Claro. Como xogador, como entrenador, como xogador. Pero bueno, de algo queda de todo eso, non? E eu, bueno, pues, a ver, fungo, porque non me preguntaste, porque iba moito ao campo, pouco ao campo, sei que me ides a preguntar. Procuro ir sempre que podo, pero, oye, teño tamén a miña vida privada, e aquí hai equipos de élite que xogan todos os fins de semana nesta cidade. E todos merecen o meu respeto, non? Porque, si ben é certo que son socio de Pontevedra, pero tamén son socio do Teucro, tamén son socio do Arxín, tamén son socio do Marcón, e de algún máis por aí, non? E do Cisne, perdón, me olvidaba. E do tenis de Mesa Monteporreiro, es que é así. Pero non podo ir a todos. O sea, teño vida privada tamén, son alcalde, pero teño vida privada, e aparte teño moitos equipos a donde ir e moitas actividades que non son deportivas tamén durante as fin de semana, entre elas moitas bodas que me ocupan moi. Falando aquí de equipos locales, temos aquí unha que nos poñen por aquí polo chat. Sí. Que é esta. A ver. Falando de fútbol, que opina o alcalde da temporada do Burgo 1973? Pois sigo moi de longe, Bueno, pero contesto que Burgo 1973. Pois vin algún partido, sí. Pero que relación ten contigo? Pois teño un fillo que xoga ali. Para que non o sepan, non xoga sempre. A verdade é que ten un equipo que está Iván Parada, que era un moi bo porteiro, o que pasa que nunca vai xogar. Entón o problema que ten o Burgo é que son 17 ou 18 ou 20 e a veces van 9 ou 10 ou 11 a xogar. E tan non teñen edad e... É fútbol de veteranos, sí, pero xogan ben, Deitanse tarde o sábado. Deitanse tarde o sábado, mellor. Non sei. Pero bueno, andaban aí por arriba, sei que andaban por aí arriba, e eso, é unha forma de facer deporte, a veces arriesgada, porque non adestran suficientemente, rompen fácil e é complicado. Pero bueno, sí que sei que existe ese tipo. E o xeve tamén, Sí. Aquí a xente do chat pregunta. E o Porto Novo. É que aquí a xente que nos ve sabe moito. Entonces, claro, aí está o quite e bueno, están aquí pois. O Leres tamén que hai que barrer para casa. Sí. A ver, por aquí. Bueno, algún di que opinas de que se o Pontevedra de vivir de subvencións ou debe buscar apoio na empresas privadas. Non sempre comentamos e facemos crítica de que só hai empresas públicas que patrocinan o Pontevedra, salvo obviamente Pescamar, que é da presidenta, sí. Estrella Galicia, que bueno, é un pouco é a banca, que son como por sistema, por inercia. A ver, esa é unha discusión moi interesante, pero bueno, non creo que teña solución ninguén para eso. No, obviamente, o deporte de élite e outro tipo de deportes de élite, por exemplo, como pode ser o mellor o tenis e todo o demais, ten patrocinadores que poden permitir manter o deporte en certas categorías e todo o demais. No deporte do fútbol, agás 2 ou 3 equipos importantes, isto é imposible mantelo se non hai un apoio das administracións. É así, non é posible, non? E ten que haber deporte de élite, porque se non hai deporte de élite, non hai espello no que mirarse. Eu en algún momento defendía sempre que fora a base, o equipo de... Pero, ao final, despois de moitos anos, digo, mira, para que o equipo suba, ten que haber alguén que tire del, non? E se tú traes alguén que pode ser un exemplo a seguir, o equipo sube, dependendo do deporte que sea, independentemente do deporte que sea, vale? Tú tens unha persona que é unha referencia e sube. E se esa referencia xa non vale, pois o mellor hai que dar un salto adiante e meter outro, e a maneira de crecer e de mellorar a técnica e todo demais é aumentando, bueno, é traendo xente que poida ser un referente, ¿no? Alcalde, pero crees que a colaboración en forma pequena, vamos a decir, de pues, como comisión de festas, que decían antes, ¿no? Sí. O fútbol está moi acostumado a ter un patrocinador na camiseta e listo. Non hai o modelo de, por exemplo, outros deportes, ¿no?, que teñen ata 50 pegatinas postas nas camisetas, ¿no? Crees que ese tipo de axudas son as que fan falta, ademais dunha grande empresa que se poña na camiseta? Ou que outro tipo de colaboración privada que bueno, se necesita? A mí me parece que o apoio de pequenas empresas dunha cidade ou dunha vila ao clube fai que ese clube sea grande, porque máis que unha única un único sponsor, ¿no? Por exemplo, Vilalonga, que ten 2.000 habitantes, ten 500 socios. Comparativamente en Pontevedra, pois divides por 4, 500, son 2000, o sea, ten un 25% de veciños que son socios. O 25% de Pontevedra, e eso que Pontevedra ten socios que son fora de Pontevedra, pois serían pois prácticamente 20.000. E con 20.000 sí que poderías ter un clube competitivo, non? A hora de ter, bueno, pois os xogadores da casa, pero tamén traer en por líneas pois un xogador que sea contrastado e que teña tal. Bueno, pero eso non é así, porque Vilalonga, como dixen antes, o único deporte que hai é o fútbol. Olvídate. E todo o mundo é socio do Vilalonga. Aquí temos socio do Teucro, do Cine, do Arxil, da Petanca, e da Natación e de todo o demais, e non todo o mundo pode. É así. Non hai volta de folla. Se fora posible que Pontevedra tuera 20.000 socios, obviamente Pontevedra podía estar en primeira. Pero eso non é posible. E eu non sei se é desexable que solamente todo o mundo sea socio do Pontevedra e non se faga outro tipo de deporte. Bueno, eu son alcalde de Pontevedra, e son socio do Pontevedra, pero tamén son socio de outros equipos e tamén teño que mellorar a saúde e o exercicio da población en xeral. E debe haber deporte para todos. E debe haber deportes de outras especialidades. Entón, Pontevedra sí, pero non se pode negar que hai outro tipo de actividades que hai que facelas. E aparte de eso, os eventos, ¿no? Porque os eventos traen a Pontevedra miles de personas, ¿no? E somos capaces de facer pues, a gran final das seis mundiais, ¿no? Que eso es la leche. Por tamén facerlle caso ao chat, é outro clásico destes tres programas, a pregunta que deixa aquí Bonito Granate, que onte introducía Manu, que era un pouco ese sueño no cumplido de Lupe, que te preguntemos pola cidade deportiva. Bueno, as cidades deportivas que eu conozo son cidades deportivas de grandes clubes, ¿no? Vale. Nos o que intentamos con Lupe, bueno, pues poñer un campo de herba sintética a disposición deles en horas de adestramento de tal. Logo, despois, aí xogan veteranos tamén e todo demais. Eso é o máximo que podemos facer neste momento, non? En algún momento me planteou que o campo de Gato, ela ten, o Clube Pontevedra ten concedido o campo do Lérez, non? E logo tamén, e o de Gato Morto está a 500 metros, non? Eu creo que entre o do Lérez e o do de Gato Morto se podía adestrar en herba sintética, estar ganando en Gato Morto, se podía mellor facer un esforzo. Claro, se o club tuvera posibilidades de meter herba natural en Lérez, que é un campo que se utilizaría para que adestrar o primeiro equipo, proteger o césped e pasarón. Bueno, pero todas estas cousas hai que ir pouco a pouco. Se se plantean, se van facendo. Ahora, se tú vas a facer Valdedevas, non? Valdedevas ou a Masía, bueno, pues eso obviamente, eso eu non o vexo. Vale, non o vexo porque implica pues, un gasto que o Pontevedra non ten, non? E os aficionados do Pontevedra non dan para eso. E as empresas do Pontevedra tampouco dan para eso. Porque tampouco temos demasiadas empresas. E algunha que dá, pois pues a mí non me interesa. Que queres que te diga? Hoxe presentaba precisamente o Avilés, que foi sorprendente, porque xoga en Segunda Federación, ano pasado foron rivales de Pontevedra, a súa cidade deportiva, e creo que fun, dixeron 16 millóns de euros. Sí, pero, sí, pero aí hai, está o Oviedo, está o Xixón, que son equipos de primeira división, e agora van a ter tres equipos en Asturias con 600.000 habitantes toda a provincia. A ver, eso é, non sei. Tamén deixar fora do cesto, non sei. Que, oiga, que todos temos aspiracións, pero cada un debe saber cales son as aspiracións razonables que debes ter, non? Aspirar a máis, desde logo que sí, pero non se pode tirar da manta e destapar os pés, non pode ser, amigo mío. Miguel, seguindo coa relación do Concello co Pontevedra, preguntan tamén aquí no chat, non se votamos en falta, unha celebración pactada clube e concello co ascenso do ano pasado. Porque se fixo unha celebración, pero foi moi sui generis e moi improvisada, afixemos pues afición... Con os xogadores, bueno. Pois é posible que houbera lugar a unha celebración así, pero non surxeu, ni por parte do Pontevedra, ni por parte do concello, pois o mellor teño que entrar a mea culpa, non? De todas maneiras, é que volvemos á mesma, non? Si hai outros clubes que ascenderon ou subiron ou pelearon e todo demais, si temos que facer eso con todos os clubes, é bo que non estaríamos máis que celebración todos os días, de verdade te lo digo. E logo entende que hai que dos defendemos o que nos. Bueno, para defender o Pontevedra, vale. Claro. Claro. Hai que decir que viñamos de dúas celebracións na do 2004 co sí. Segunda e despois a de terceira, que incluso podese considerar que pode o ascenso a terceira de terceira a segunda vez podía ser un ascenso incluso inferior a este, entón a afición, claro, chamou a atención porque a xente que quería eso, ¿no? Entón foi algo moi sonado entre a afición que botouse en falta esa celebración, ¿no? Botouse en falta. Bueno, pois pues é posible que sí, eu non nego que fora bo incluso para aumentar a autoestima da xente e para animar a xente. Pero bueno, agora xa pasou, ¿eh? Sí. Ahora, na próxima vez de ascenso non ten pinta. No próximo ascenso acordareime desto e se non parte do propio clube faremos unha proposta en ese sentido, de verdade, vos lo digo, porque que non sea por non darnos cariño, vale, que moitas veces é que non nos queremos suficientemente e entón non lle damos importancia aos logros conseguidos, pero é así, ¿no? A vida é moi complicada. Sí, ver, temos un xogo, pero se me permitides, quería facer unha pregunta que quedou antes no tinteiro falando do tema dos patrocinios privados. Sí. Comentabas ao principio do programa que o Pontevedra é o club máis representativo da cidade. Por historia. Por historia. Que non leva, por categoría, pero no, actual. Por categoría, lóxicamente. Claro. Que leva o nome da cidade por aí. Non sei se... Falando disso, enténdese que o Pontevedra como unha ferramenta de promoción turística, de visibilidade de Pontevedra. Non sei se a inversión que se fai, tanto por turismo Visit Pontevedra, Mediturismo Rías Baixas, é suficiente para a repercusión que ten o fútbol e que ten o Pontevedra na sociedade ou pode ser un pouco escasa? É que eu teño moitas dudas. No? O sea, teño moitas dudas desa repercusión turística de equipos. Teño moitas dudas. Outra cousa é que é unha excusa razonable para financiar ou axudar a que o clube se manteña. Os distintos clubes, eh? Uh-huh. Os distintos clubes. Eu, sinceramente, a promoción da cidade é 50.000 veces maior celebrar a gran final das series mundiais porque vai a estar retransmitindo durante a prova de élite masculina e femenina durante dúas horas para 140 países dando imaxes da cidade. Dios me perdone, que non hai color, non? Ou que che den o premio da ONU ou que che den o premio de Nova York. Es que a repercusión, digamos, mediática e de impactos da cidade é moi superior a calquera clube deportivo. A outra cousa xa é que fora un clube que está xogando a final da Champions, vale? Esa é outra guerra. Ahora, que xogues o cuarto de final da Copa do Rei ou que xogues, que nin eso, non? A ver, non sei, aquí hubo dous clubes, o Teucro, que xogou Europa, e o TNMS Monteporreiro, que vai xogar Europa, xogou un ano pasado e vai xogar este ano. A repercusión deso non vai a incrementar o número de socios do TNMS Monteporreiro, nin vai a ser unha proxección da cidade. Pero de todas maneiras... Falaba de fútbol que ten máis... Sí, pero vale. Pero estamos falando de ligas diferentes, non sei se me entendes, de ligas diferentes. E entón, que queres que se diga, non? Non o sei. De todas maneiras, todos os clubes nunca é suficiente. Non? Nunca é suficiente. Eu acórdame sempre, cando estábamos debatindo de facer pasarón, escoitáronse palabras. Oi, mira, Ourense vai poder un campo. Non sei se vos daquela estaba de Ernesto. Pero tiña un proxecto dun campo de Ourense que era la hostia. E nos en Pontevedra éramos unha mierda directamente. Non? Bueno, nos temos pasarón despois de todo eso. E o Ourense ainda non lle tocaron. E está en terceira, ou non sei en que división. Non existe ningún club. Non existe ningún club. Entón, claro, que depende como se vexa. E o Ourense é unha ciudad máis grande que Pontevedra. E non foi capaz de facer un campo. Pero a mí sí que me botaron nos fociños un proxecto de Ourense, que en Pontevedra éramos unha mierda, e dixen, mira, pois con todos os respetos, e humildemente nos temos pasaron que é un campo que está ben para a categoría que estamos. Logo, en todo caso, xa se verá. ¿No? Pois, o que, o dito, temos un pequeno test de... Está horrible. É un pequeno test de granatismo, para saber canto. De granatismo. De granatismo, bueno, sí, ver, canto, ver, canto se sabe de... A ver. Da historia do recente, da actualidade do clube. Tens que dicirme un número, ou un ou catro, porque dous ou tres xa ofixeron Rafa e... Pues, o catro, veña. O catro. Pues, veña. Imos ver, imos aló. Son cinco preguntas. Algunas son de sí ou non, outras de elixir opción. ¿Cantos adestradores tivo Pontevedra esta tempada? Esta tempada, a ver, eu creo que son tres, non? Correcto, tres. ¿Cal era a outra profesión de Cholo, ademais de futbolista? Ah, hombre, era chofer do tren, bueno, tren, do trole que iba a Marín. Sí. ¿Cal é a capacidade aproximada de pasarón? Aquí temos opcións. Tendes opcións? Sí. Ah, non me fai falta, pero xa sabes, son 12.000, pero non teño necesito opcións. Sí. Digo alcalde, logo facemos o Cajut e din que mentimos. Sí. Digo, alcalde dixo 12.000, está todo ben o Cajut tamén. É un xogo que fixemos para a xente. E se me dices canto custou pasarón, igual che dou a cifra exacta. Canto custou? Canto custou? Non, digo... a cuarta. Esta non sei se che gustará moito. A ver... ¿Cal era o principal patrocinador do Pontevedra antes de que entrase a Deputación? ENCE. Correcto. Non me gusta. No, claro que non me gusta, pero a realidade é así. Exacto. E a última, ¿cal é o banquiño do Pontevedra esta tempada? O que está máis preto de norte ou máis preto do sur? O que está máis preto de sur. 5 de 5. Empatado con Iván. O sea, empatado con Iván. Pero Iván tivo vaciló unha primeira. Empataría comigo él. Claro. Sí. No, pero moi seguro que outro acertase as 5 tamén. Probablemente, sí. Se claro. Queres o facemos, total. No, que hai que falta outro, sí. non podemos. Pero bueno. non era difícil. Non queremos acabar en negativo, pero como realmente o chat sinte que non o atendimos moito, hai unha pregunta aquí un pouco máis polémica e mola poñer. Nada, tú pregunta. Dinos aquí Zaira Rodríguez. Que sinte cando ve a bandeira do seu partido en Fondo Norte, cree que a presidenta fai ben en prohibir esa bandeira, sempre a policía vai molestar por ensinar algo legal. A bandeira, bueno, a estrela se refire. A bandeira coa estrela, sí, unha bandeira nacionalista, a bandeira galega é a bandeira do nacionalismo. Pois a mí me dá un pouco de rabia, porque eu estou orgulloso do meu país e creo que hai que ser reivindicativo neste país e que este no fútbol, pois está ben. Eu non estou de acordo con esa posición da presidenta de andar poñendo pegas con este tema. Me parece que todos somos de Pontevedra, todos lle queremos a Pontevedra e demostramos as nosas cousas, pois cada un da súa maneira. Non creo que faga mal a nadie. Unha bandeira galega cunha estrela que o que significa é o internacionalismo proletario e un mundo mellor. Eu creo que é unha estupidez. Que está empeñada en eso, Pero, claro, as miñas diferencias mayoritariamente con Lupe son políticas, ¿no? Son políticas. No son... Preguntábamos ante a Rafa, baixo ao teu punto de vista, o fondo está politizado ou non? Porque nos que coñecemos a xente realmente hai de todo, pero... Ou as críticas, a presidenta. A mí me parece que todos os equipos teñen siareiros que son máis ou menos activos, unha palabra. Non estou de acordo cos hooligans que se dedican a destrozar mobiliario ou que se pelean ou que agreden a outros. Neso non estou de acordo. No demais, sí. Absolutamente demais, sí. Eu me acordaba que hubo alguén que, reivindicando non saiba que queimou un contenedor. Dixen, mira, nin vamos a conseguir máis capacidade de goberno por queimar un contenedor, por lo tanto, a mí non me digas que te defienda, porque queimar contenedores, desde logo, non nos vai a levar a mellorar a sociedade, ¿no? Entón, todo o que sea de expresarse sin insultar ou sin agredir a ninguén, a mí me parece positivo, e de feito, todos os equipos, bueno, pues teñen un grau de siareirismo máis extremo, ¿no? Que o entendo perfectamente, sempre cando non claro, pero non sexa gente contra ninguén no sentido agresivo da palabra, ¿no? Pero o relato que hai é que se critica a presidenta porque é dun certo partido político, o Partido Popular é a o siareirismo. Tú crees que é por eso? No, eu non o creo, non te pregunto a ti. É un relato, É un relato que se fai que como no, o xiareirismo é eu non creo, de esquerda, son nacionalista, ou como que non sei. Eu non creo que sea. Se critica a presidenta porque é a que neste momento aparece como cabeza visible dun clube que non está tendo resultados que nos gustaría que tuvera. E entón, se fora outro, se o presidente fora do PNK, ou estuvera eu de presidente e os resultados foran malos, e iso, pues, cabrea a xente e tal, e seguro que me hubieran insultado a min exactamente igual. Estou plenamente convencido, porque iso, ademais, é que pasa na vida todos os días. Pasa todos os días. Sí, se te vale decir, de algo, aquí, sí. Rafa Dixonte, que tampouco cree. O sea, que Rafa Dominio. No, sei, pues, estaba de acordo. O sea, tenemos que coincidir con algo, non sei. Pouco máis podemos coincidir. Bueno, que no ver, eu creo que aí é por arrimar a brasa a súa sardinha porque ela é do PP, pero si, eu non o faría con eu non vou así pola vida, Eu digo que sinto honradamente, procuro non comprometerme en cousas que non son capaz de levar adiante e punto, ¿no? Pero eu falei hoxe aquí con toda co corazón a man, non me preocupa nada, estuve moi a gusto e si non vos gustou, pois que llevamos a facer. Mira como se nota que alcalde que sabe mandar, que xa está terminando o programa él, ya non botamos de azúcar ou sacarina, eu digo sacarina que teño algo de diabetes, pero botamos, no, pero sí, para endulzar. Pero sí que vamos a rematar xa, non hai algunha cosa por aí pendente, creo que non, ¿no? No. Último partido, alcalde. Último partido. Depor Pontevedra, que vai pasar? Pontevedra Depor. O Depor anda aí de segundo. É posible que o Depor se gaña este partido en Pasarón, ascenda directamente. Sí. O Pontevedra se gaña. Tres partidos, Claro, por eso quedan tres partidos. Vai todo aí. Eso non me lo estudié, me lo sabía, non me lo estudié, Quedan catro. Ou era catro, bueno. O siguiente do Talavera que supomos que se ganará, e lo quedan outros tres. Claro, non sabemos en que situación van a estar no último partido. Por eso, pero pódese prever por como van as dinámicas que todo vai estar aberto hasta o final. Hasta o final. E se gana o Pontevedra se mantén, e se gana o Depor ascende directamente. Pode ser. ¿Tú crees que se pode dar eso? Podería darse, sí. O que sí que se vai dar é que a jornada de reflexión. Iso é verdade. De imos todos reflexionar ao campo. Bueno, eu creo que a xente ten máis reflexionado que vai facer que... Eu creo que igual non vai esperar o partido do Pontevedra. Igual hai máis afluencia política a Pasarón do habitual. Sí, eu botei en falta xente. E se eu fun outro día, eu vou de vez en cando, pero tamén non me gusta facerme moi visto, ¿no? Pero suelo ir cando a cousa vai mal. Primeiro, estuve no campo eu, a veces no campo, en época estaba eu solo, co presidente e sin nadie no palco, digo, Logo, despois, cando hai cousas que va bien aquí, aparece todo o mundo aí, overbooking e todo demais. Eu onte me extrañei, porque ademais, como tal, dixo, seguro que van a estar aquí. Xo, non había nadie. Tío. No palco, non, esta tempada non hai moita xente. Espera un pouco, espera un pouco. Espera un pouco. Ahora, eu podo presumir de ir a ver o Pontevedra cando iba ben, cando iba mal, cando me tocaba ou cando non me tocaba. E sobre todo cando iba mal, porque cando vai mal hai que estar ali. Non? Hai que estar ali. Miguel, os que botamos unha vista ao palco de vez en cando, sempre te vemos así como cun semblante así apoiado, e lupe todo o rato contándoche cousas. Non imos entrar nas conversacións privadas, pero son máis deportivas. Non me fala moito, pero eu tamén. Son máis deportivas ou ali falase de todo? Non, falamos máis que nada de cuestións deportivas, pero tamén de outro tipo de cuestións. Sí, de outro tipo de cuestións. Porque ademais debe haber certa conexión, non permeabilidade nin... pero sí información de bebé la boa, porque a política, pues, canto menos crispación, mellor é a política. Maravilloso, pues nada. Vale. Porra para esta fin de semana? Sí, avisamos que non faltamos. O Talavera, ganaremos polo menos 2-1, xa a mí se me vale. Bueno, un 2 mellor. Un 2, claro, sí. Decimos 2-1 pouco Talavera, vamos. Bueno, como mañana, normalmente nos os venres, facemos outro programa que se chama La Previa, que sí. Falamos da previa, pero como levamos tanto tute esta semana, xa yo dicimos a xente, non sí. Vamos facer. Entón vamos a facer unha porra rápido e xa rematamos. Don ti dis un 2? Un 2, un 2, sí. Manu. Por manter a tradición, 0-4. Eu 0-1. 0-1, Pablo. Eu 0-3. 0-3. Non te pasas. 0-1. 0-1 mellor. 0-1. Xa chega. Hai que repartir os goles. Hai que deixo 0-2. Ah, pois 0-2. Un de Charros e outro de Álvarez González. Veña. Vale, me parece bien. Vale, me parece bien. Firma. Vale, entonces, pois pues nada, vamos a ir rematando. Alcalde, mira. ¿Cómo rematar a Rosa? No, ahora sí, estamos rematando, estamos todos despedidos. Vale, vale. Pero quiero te preguntar si pasaches bien, si estuvisteis cómodos, si fuimos un poco puñeteros. Muy a gusto. Sí, muy bueno, a gusto. Aquí nos dijeron que no te dimos mucha cera, ¿eh? Que no te dimos mucha cera, dime por aquí. Pues porque no quisiste. Preguntó eso que se tiene. Bueno, o sea, no le dimos ni cera a ninguno, hombre. Es que aquí a gente a veces, pero bueno, pues nada, gracias, Miguel, por estar aquí no programa. Si quieres decir algo a xente, desde esa cámara. Decirle a xente que asista ao campo, que anime o clube. Porque, e os xogadores, a non ser que se teña demostrado que non merecen o ánimo, ¿no? Pero eu creo que sí, porque moitas veces non se sacan resultados porque, non sei, falta esa confianza. Eu son moi de confianza, eu confío nos pontevedreses, confío no meu país, confío na miña xente, e se non confías, as cousas salen mal, Por lo tanto, hai que ter confianza de futuro e todo se dará, amigo mío. Vale, maravilloso. Pois, nada máis, aquí terminamos. Gracias, Manu. Gracias, Alex. Gracias, Pablo. Estamos aquí, xa sabedes. Os rematamos aquí esta especial de elección desta semana, que foi aí largo. Esperamos que vos gustara. Moitas gracias por estar aí online. A todos que estáis online, os que estivestes online tamén. Xa sabes que, como sempre dicimos, sen vos, ao outro lado, isto non sería tan divertido. Os novos, pois que sepades que o lunes temos un novo programa ás 8:30 tamén directo nas mesmas canas YouTube e Twitch, e nada máis, que nos podes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, e tamén nos podes ir pola calle. Moitas gracias a todos os membros, moitas gracias a, bueno, obviamente a Miguel, a todo o seu equipo que non puso pegas para vir para nada, e tamén gracias a Víctor, e gracias a Mena, que son os técnicos que nos axudaron aquí nesta idea loca que se nos ocurriu un día e que, bueno, que creemos, estamos contentos como xa eu, tanto contigo como con Rafa como con Iván. E nada máis, xente, vémonos o lunes outra vez nun programa en directo, esta vez normal ou non, xa veremos, de Fondo Norte. Se ganamos, sí. E nada, fun Manuel Quiroga, bon, son, non fun, son Manuel Quiroga. Un bico, un abrazo, hai que roelo, chao, chao. Hey!